Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah'ı da unutmamak, Allah Teala'dan gafil olmamak meselesi. Allah Teala buyuruyor bizlere Bakara suresi ayet 152'de Bismillahirrahmanirrahim. Fezkuruni ezkurukum Mevla buyuruyor. Fezkuru zikir edin, hatırlayın. Niye? Beni Allah buyuruyor. Her emirde bir şart manası vardır. Yani şunu yap. Yaparsa ne olacak? Yapmasa ne olacak? Bu da emirdir. Allah emirdir. Mevla buyuruyor. Fezkuruni, beni zikir edin, beni hatırlayın. Kul Allah zikrederse ne olacak? Allah cevabını veriyor. Ezkürüküm, ben de sizi zikir ederim. Mevla buyuruyor muhteremler. Bir gün bir Müslümanın biri merak etmiş. Acaba demiş, Allah Teala beni seviyor mu? Acaba demiş, Allah katında ben iyi bir kul muyum? Merak ediyor. Tabii merak edince de araştırmaya başlıyor, soruşturmaya başlıyor ve bir alime gidiyor. Gerçek alime gidiyor. Aynı sorunu soruyor. Merak ediyorum hocam, acaba Allah beni seviyor mu? Ona bu ayet-i kerimeyi okuyor. Sen diyor kendi kalbine, kendi gönlüne bak. Sen Allah hatırlıyorsan, Allah seni hatırlıyor. Sen Allah-u Teala'yı seviyorsan, Allah da seni seviyor buyuruyor azı cemaatine bakınız. Demek ki bir kişi haşa Allah'tan gaflette ise, unutmasa Mevlamızı, o kişi de Allah unutulmuş oluyor Allah tarafından. Nedir tabii zikir? Zikir sözlük olarak hatırlama anlamına geliyor. Bir kimse Yüce Mevla'yı hatırlasa, tefekkür yönüyle, kişi kendine baksa, ağaçlara baksa, havaya baksa, göklere baksa, her yerde bir denge, düzen, kanunu var. Hiçbir şey, hiçbir şey başıboş değil muhtemelenler. Yani bir tek zerre başıboş değil muhtemelenler. Mesela insana baktığımız zaman ki, Mevla buyuruyor, وَفِي اَنْفُسِكُمْ اَفْلَا تُبُسْهِرُونَ Mevla buyuruyor. Kendinize bakmaz mısınız Mevla buyuruyor. Bakın şu bedene Mevla buyuruyor. Görmüyor musunuz Mevla buyuruyor. Şu bedenimize baktığımızda bedenimiz en mükemmel bir makine bedenimiz. Önce bir solunum sistemi var bakınız. Burundan başlıyor, acile kadar gidiyor. Bir dolaşım sistemi var, kan dolaşıyor, kalp bunun başı. Bir sinir sistemi var, bir sinirim sistemi var. Bunlara bağlı organlar var. Organların da bir düzeni var. Bundan 10 bin yıl önce yaşayan insanın akciğeri neyse, yine akciğer aynı bakmaktır. Hiç değişmiyor böylece. Demek ki eğer bir hücre başıboşsaydı, insanların şekilleri karma karışık olur giderdi. Kiminin bir gözü büyür, kiminin kulağı büyür, ayakları büyür, yuvarlak olur, dörtgen olur, ne bileyim daire şeklinde olur. İnsanlar karma karışık olurlardı. Demek ki insanların hepsinin de aynı organlara sahip olması ne gösteriyor? Hücrelerimiz Allah-u Teala'nın emrinde, kesin denetiminde. Bunun gibi alemde bir tek zerre başıboş değil. Bir çiçek, çiçeğin yaprağı ne olacağı belirli yaptırırlar. Çiçek tohumu ki bazıları çok küçük olabiliyorlar. Bence. Ama tohumun şey ne olacağı belirli. Yaprağının şekli, büyüklüğü hepsi belli bunların. İşte bir insan şöyle etrafına ilmete baktığı zaman görüyor ki alemde, her şeyde bir denge, düzen var. Hiçbir şey başıboş değil. Sonra ikinci zikir dil ile olur. Bir insan kimi severse onu ne yapar? Çok anlar muhteremler. Hatta bir kişi sevdiği kişinin anılmasını da ister, onu ananları da sever. Mesela hep anlayacağı dille şu örneği vereyim. Bir genç erkek bir kıza aşık olmuş. Kız bir erkeğe aşık olmuş, seviyorlar birbirlerini. Tabii meşruiyet içerisinde olmak koşuluyla. Şimdi ne olur? Seven kişi hep sevdiğini hatırlar, onu anar. Sevdiği kişi anılınca hoşuna gider muhtemelen. Eğer bir kimse Allah-u Teala Celleşanlığı gerçekten sevebilse, kişi Allah demeden duramaz işte. Gönülden gelir, gönülden. İki türlü zikir vardır. Biri dildedir, biri de kalpten gelir. Buna bir evliya şey örnek veriyor. Bir kimse bir su el etmek istiyor. Bahçesinde bir havuz yapıyor. Fakat havuza suyu dışarıdan dolduruyor diyor böyle. Hortumla, boruyla havuza su dolduruyor. Bu su ne olur? Yeni doldurulunca su şeffaftır, berraktır, temizdir. Ama birkaç gün geçince o su bozulmaya başlar, kokuşmaya başlar. Eğer diyor bu kişi bir su kaynağını bulabilse de etrafını duvara havuz yaparsa devamlı sürekli taze su gelir diyor. İşte şöyle buyuruyor. Bir kimsenin kalbi Allah'tan gaflette ise, kişi yalnız dil ile Allah Allah diyorsa o anlıktır o. Biraz sonra bu bayatta muhtemelen. Kişi tesbih çeker Allah diye ama her günahı da işleyebilir. Ama bir kişinin gönlünden manevi pınarlar fışkırsa, gönlünü Allah kişi diyebilirse, bu ne devamlı tazelik olur, canlılık olur, ruhsal feyiz olur bunda. O ki hayatı başka olur. İşte ikincisi dil ile zikir ama menbaı yani kaynağı eğer kalp olursa o zaman bu gerçek zikrullah olur. Nedir zikrullah? Allah-u Teala'nın ismini almak. Kelime-i Tevhid de buna dahildir. Mesela La ilahe illallah. La ilahe illallah. Dileyen Allah, Allah der Celleşan. Esma-i Hüsna olabilir, tesbih olabilir. Bir de zikrin biri de Allah-u Teala Celleşan'ı emirlerini hatırlamak. Bu zikir, en üstünün bu zikir bu. Çünkü bu farza giriyor bu. Mesela namaz vakti geliyor. Hatırlayacak. Beni yaratan Rabbim var. Ben başıboş değilim. Vakit geliyor. Allah emrediyor. Yüce Mevla. Mülk onun. Ya. Lev-i mülk. Mülk onun. Böyle. Onun mülkiyet. Alemde bir zerre başıboş değil ki. Şu dünyada başıboş mu ya? Dünya yörüngesi belirli çizilmiş, takdir edilmiş. Böyle. Bir an bundan ayrılamaz. Bunun için kişi ne yapacak? Allah emrini hatırlayacak. Değil mi? Namaz kıl kulum. İşi ne olursa olsun el verdiği kadar en kısa zamanda hemen namaza koşmak ama isteyerek muhtemelen böyle. Yani neden şu namaz araya girdi dememe gerekiyor bakınız. Yani dünya işinin daha üstün görmeme gerekiyor. Namaza koşmak. Bir de haramlarda, günahlarda Allah'ı hatırlayıp günahtan kaçınmak gerekiyor. Allah hatırlamak gerekiyor. Bir kimse günah işleme artık kıyısına gelmiş, noktaya gelmiş ama hatırlıyor amel. Mevla buyuruyor, zekerallâhe. Allah hatırlıyor kişi, Aha benim Rabbim var, o bana bunu haram kıldı, yasak kıldı bunu diye haramdan kaçınmak. Bunlar zikrullah. İşte bir insan Allah-u Teala'yı böyle hatırlarsa, yani elden geldiği kadar çok ama. Çünkü Mevlam buyuruyor, zikren kesira, Allah buyuruyor, Allah-u Teala'yı çok hatırlayın. Ezkürüküm, işte Allah da o kuluna hatırlama muamelesi yapıyor. Ne gibi? Kul daraldığı zaman ona Allah yardım ediyor muhtemelen. Kul ölüm halinde kimseden fayda yok. Mevla yardım ediyor. Hele kul kabrine girdiği zaman, ilk kabre konuşuyor ya adı cemaatimiz, yani en zor an, muazzam şok oluyor insan. Aynı insan, aynı ruh, aynı kişilik, aynı kimlik, hiçbir şey fark etmiyor. Kişi hepsini görüyor. En sevdiği dostları elleriyle kabre indiriyorlar. Acele acele üstüne tahta diziliyor. Toprak atılıyor. Acele acele. Tabii biraz sonra ne oluyor? Herkes dağılıyor. Herkesin işi var. İşte o an var. Kul yalnız kaldı orada. Ama kul dünya Allah'ı unutmamışsa onu melemanı yalnız bırakmıyor muhteremler. Mevlam bizlere buyuruyor bir de Allah unutanlar gibi olmayan Mevlam buyuruyor. Haşr suresinde ayet 19'da. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tekünü kellezine nesullâhe. Allah'a bir bakınız. Ve la tekünü olmayın. Lam ne ediyor burada? Neyi hazır deniyor buna Arapçada? Sakın sakın olmayın. Kimler gibi? Nesullâhe, Allah-u Teala'yı unutan gafiller gibi olmayın. Gerçekten Allah'ı unutan kişi, o anda kişi kendi durumu bilebilse, ya korkunç, vahmeti bir şey bu. Allah'ı unutmak diyor Cahil. Neye benziyor bu? Arabayla gidiyor, rampa aşağı iniyor, arabası yüklü, freni patlamış. Buna benziyor böyle. Allah'ı unutan kişi her şeyi, her şeyi yapabilir. Her şikini yapabilir, kişi yapabilir. Mevla buyuruyor, sakın ha Allah-u Teala'yı unutanlar gibi olmayınız. Bir kimse Allah'ı unutursa ne olur? فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Mevla buyuruyor. Allah o kişiye kendisini de unutturuyor bu defa. Yani Allah'ı unutan kişi kendini unutuyor. Niçin yaratıldı? Amaç, gaye, maksat ne? Görevi ne bu dünyada? İnsan niye bu dünyaya gönderildi? Kişi bunu unutuyor. Tamamen nefsinin, şeytanın oyuncağı oluyor. Artık her yollara gidebilir Allah korusun. Peki sonuçta ne oluyor? Ama o da ölümden kurtulamıyor ki. O da ölümden kurtulamıyor. Şeyh Yunus Emşire buyuruyor. Nereye gitsem ecel de gider. Elinden kaçamam, ölüme geçer. Nereye girsek ecel de bizimle beraber. İnanmayan da, inkar eden de, gafil olan da ölümden kurtulur. Yok da böylece. Demek ki bir kimse Allah unutursa, ileşanıyor. Gafil olursa, ceza olarak benim o kimseye, o kişi kendi kişini unutuyor. Pamukova'da bir Fatmine vardı. Allah rahmet eylesin muhterem cemaatimiz. Pamukova'da. Aşağı göre 40 sene orada ikamet etti. Daha evvel Bursa Yenişehir'de, Bursa'da kalmış. Yine Bursa'ya sonunda gitti. Orada vefat etti. Elhamdülillah ömrü uzundu. 117 yaşında vefat etti muhteremler. 117 yaşında vefat etti. keşfi açık demek de az buna. Yani bir nevi melekleşmiş, zayıf bedeni, 24 saatte 3-5 lokmayla yetinen ama geceleri başını bir yere dayamayan, başını duvara dayamazdı başını. Yani o zaman yatmayı bırakalım, başını duvara dayamazdı muhteremler. Sürekli melekleşmiş sanki, öyle bir kimseydi. Bir gece oturuyoruz beraberce, baktım oturduğu yerde, divan üzerinde, biraz çok yorulmuş ya da başı hafif gidip geliyor. Acıdım da, dedim farkına varmadan, dedim yastık koyayım da, baş yastığa dokunsun da, biraz dinlensin. Acıdım kendisini. Bir yastık koydum, az geldi. Yavaş bir az daha koydum, hafif başına dokundu, açtı gözünü, attı yastığı. Ne yapıyorsun Ahmet dedim ona. Vazifemi şaşırırım dedi bakmış, aynı Musa'ya böyle. Vazifemi şaşırırım dedi böyle. Yani görevli bunlar takımda. Görevli bunlar. Bunun sevenlerine bir duası vardı. Yani kimleri seviyorsa onlar şu da yapardı. Allah Teala ismini unutturmasın derdi baktığına bakınız. Kimi seviyorsa bu dua yapardı. Uğurlarken Allah Teala Celle Şanlı'nın ismini unutturmasın derdi. Tabii çok kişi bunun farkına varamıyorlardı. Yani daha başta dua bekliyor insanlar ondan. Yani dünyada bereket, bolluk, para, mal, mülk bekliyor insan, genel insan bekliyorlar. Ama onun duası buydu. Allah Teala ismini unutturmasın. Allah kendi ismini unutturmasın böylece. Şimdi işte bakın muhteremler ayet-i kerime buraya geldi. Şimdi de ne kadar bakın bağlantılı. Bir insan dünyada Allah unutmuş ise, Allah'tan gafil ise, Allah o kişiye kendini unutturuyor. Unutturuyor. Bu nasıl olacak şimdi bu? İşte insan ölüm anına geldiği zaman, ölüm anı. O an aslında kısa bir zaman, ölüm anı. O can çekişimi ayrı. Kişi yatağında, hatta insan bazen birkaç gün can çekişebilir. Onun hikmetleri vardır. Bazen bu hayırdır da. Eğer kulun biraz daha günahı varsa, Allah kulunu sevmişse, ona Rabbin sonunda böyle bir ızdırap verir, günahlarına tam arınır kişi. Bazen böyle olur. Tabi bazen ceza olur kula. Şimdi insan son nefesine geldiği zaman, nefes son nefes muhteremdir. Son nefes, aslında kısa bir dönem son nefes ama her şey orada bitiyor, her şey böyle. Son nefes gelince Azrail Aleyhisselam o kişiye karşısına belirir Azrail Aleyhisselam. Tavan maban bir şey anlamaz böyle. Her şeffaflaşır. O kişinin İnancı, yaşantısı neyse ona göre öyle bir şekilde ona azasem görünür yaşantısına göre. Eğer imanlı, İslam'ı yaşayan kişi ise azasem ona güzel şekilde görünür. Ona bir güven ver azasem, korku fazla vermez. İşte bu kişi azasem bir bakar onda, bir gözünü diker, bir ona bakar, o anda bu kimseye bir de varacağı yeri gösterilir. Önce kabirdeki yeri gösterilir. Gideceği kabir, mezar, o çukur nasıl bir yer acaba? Ya cennet bahçesi, ya cehennem çukuru. Kişi bakar, inşallah iyi kişi ise kendi mezarını görür ki o mezarı cennetten bir bahçe, geniş, yeşillik, nur, güzel kokular geliyor. O kadar güzel. Sonra o kişi bir de cennete gidip de cennete yerleşecek kendi yerini, mülkünü görüyor. Bakma derler. O anda oluyor. Kişi son olarak cennetteki kendi varacağı yerini görüyor. Cennete değil, cennete kendi mülkünü görüyor. köşkünün, sayını, ağaçların, hurilerini, hepsini görüyor onları. Bu son anda boğuluyor. O anda Azrail bunu canını alıyor. Eğer Allah Teala'nın sevgili salih kulu ise bu kişi cennete bakarken Azrail canını alır, ölümün arasında pek fark etmez bu kişi böyle. Bu kişi de hafif bir sevinç yüzünden belli olur. Yüzünde hafif bir sevinç belli olur. Alnından hafif ter çıkar alnından, boncuk boncuk. Gözünden iki damla yaş gelir gözlerinden, yüzü sararır böyle şey. Bu kişi tabii son nefesinde Allah ismini anarak Mevla'ya kavuşur. Allah bu kişiye yardım eder muhteremler. Allah korusun, eğer İslam'ı yaşamayan bir kişi ise, kendini başıboş zanneden gafil ise, haşa ben hürüm diyen kişi ise, neren hür senin mübarek insan, neren hür senin be? Hadi havayı solma bakalım be. Havayı solma ya. Havaya bağlısın, suya bağlısın, yer çekimine bağlısın, atmosferin baskısı altında yaşıyorsun, basıncı altında yaşıyorsun. Ölümü eline değil. O zaman gerçekten çok ama çok zor oturuyor, çok zor. Çok zor olacak kişi böyle işte. Bu kişi de son nefesinde Azrail'i görecek ama çok ama çok korkunç görecek, korkunç görecek, Azrail'i görecek. Ödü patlayacak, yüzden belli olacak. Dikecek gözlerini, bakacak. Sonra gideceği mezar çukurunu görecek. Cehennemden bir çukur. Yılanlar da var, şunlar bunlar var, ateşli var, buhar var, şu bu. O iş atılacak oraya. Derin mi derin görünüyor. Bir de cehennemde yanacağı yeri de görecek kişi muhteremler. Kişi görecek. İşte bu kişi son nefesinde Allah-u Teala'nın ismini hatırlayamayacak muhteremler. Yanındakiler her ne kadar buna yanında hatırlatsalar da bu kişi bunları duyamayacak o anda korkudan. Çıldır gibi duyamayacak. Allah ismini hatırlayamayacak muhteremler. Yine bu kişi kabre girdiği zamanda, melekler buna soru geldikleri zamanda, men Rabbike deyince, Allah ismini bu kişiyi orada hatırlayamayacak muhteremler. Hatırlayamayacak. Bir meşhur bir Selim Hanım vardır, eserlere yazdık kendisi hayatı. Çok kısa olarak geçeyim ondan inşallah az cemaatimiz. Bu Selim Hanım mezara konuyor rüyasında. Açık, net rüya görüyor, rüyasında öldüğünü görüyor. Açık, net rüya görüyor, rüyayı sadaka denir buna. Kısa öz olur, öldüğünü görüyor. Yıkanıyor, bakıyor yıkanıyor, teneşirde. Eyvah, ben ölmüşüm. Benim de başıma demek geldi bu. Yıkayanları görüyor, su dökenleri görüyor, girip bakanları görüyor. Derken kurulanıyor, kefenleniyor. Tabuta biniyor, sürtüsü biniyor, evinden ayrılırken sonra bir evine bakıyor. Ya Rabbi aldanmışım ben de bu dünyaya be diyor. Aldanmışım ya Rabbi. Bu kadar göz emeğim var, şuyum buyum var. Hepsi boşmuş ya Rabbi diyor böyle. Mezara gidiyor, mezara konuyor. Mezara indirenler hepsini görüyor. Kabrini de tabii görüyor arada. İndiriyorlar bunu mezara, üzeri örtüyorlar. İki melek geliyorlar karşısına birdenbire şimşek çakar gibi ama. Sanki bir şimşek çakıyor, iki melek dikiliyor karşısına. Sesler de gök gürlemesi gibi. Men Rabbike, Rabbin kim diyorlar buna. Selma Hanım şimdi korkudan, şoktan perişan olmuş. Rabbim Allah diye mi unutuyor. Acaba Rabbim ismi neydi, Rabbim ismi neydi bu aklına gelmiyor. Gelmiyor aklına. Neden gelmiyor? Şimdi burada aklına diyorum ya aslında gerçekten akıl yok orada muhtemelen. Akıl çalışıyor, orada gönül, ruh çalışıyor böylece. Son nefes de öyle muhtemelen. Son nefes de öyle. Bir kimse ilahiyat profesörü de olsa, yani gerçekten tefsir, mevsir, şunu buna bilse de kişi, ama inancı bozuksa, çıkar yara peşindeyse, o kişi de son nefesinde Allah da diyemeyecek muhteremler. Çünkü son nefeste akıl çalışmıyor artık. Beyindeki merkezde duruyor, çöküyor. Hücre ölüyor anda beyinde. Beyin çalışmıyor orada. Ne kadar da gönül ruhsal duruma kul geçiyor. Bence. Ona geçiyor. İşte Selma Hazretleri de orada. Men Rabbüke, Rabbim Allah. Bulamıyor, aklına gelmiyor. Daha sonra bir canlı varlık, nurlu mezana giriyor. Yardım ediyor buna. Rabbim Allah de. Rabbim Allah deyince, Rabbim Allah diyor muhteremler. Şimdi adı cemaatimiz, işte demek ki Allah'ı unutan kişiye Allah onu da unutturuyor. Bunlara cevap veremiyor kişi muhteremler. İşte rahmetli Fatma'ya dua ederdi. Allah Teala ismini unutturmasın derdi. Derdi muhteremler. Yani ölüm anında da kabe girince de iki yerde bilhassa kul Allah unutmaması rica ediyor. Unutmaması. Peki insan burada başıboş mu kalıyor? Ölüm anında da mezara konduğu zamanda. Kişi burada başıboş mu kalıyor? Hayır muhteremler. Mevla buyuruyor bizlere. Sebillah. Yusebitullah. İbrahim Suresi ayet 124'te. Yusebitullah. Bak. Allah sabit kılıyor. Kimleri? Ellezine amenu, iman eden gerçek mümin kullarını Allah Teala sabit kılıyor, şaşırtırmıyor. Bil kavli sabiti, kavli sabitte. Sabit değişmeyen söz anlamına geliyor. Kavli sabit, Adem babamız ne demişse, bütün peygamberler bunu demişler. Nedir bu da? La ilahe illallah. Buna ne deniyor? Kavli söz demektir. Kavli sabit, sabit söz. Bir de bunun karşısında küfür sözü vardır. Yani müşriklerin kâfirlerin sözü vardır. Bu sürekli değişir. Her yörenin, her dönemin başka başka putları vardır. İlahları değiştirir, putları değiştirir, eskir onlar, yıpranır onlar. Yine icat ederler. Herkes bir şeye tapınır. Onlar da devamlı değişim olur. Ama kavli sabit. Adem babamız ne demişse aynı söz. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Bize Allah Teala buyuruyor. Allah Teala mümin kullarını. Hangi mümin? Tabii gerçek mümin kullarını Teala. Bu kavli sabit aldığını sabit kılıyor. Nerede bakınız? Fil hayati dünya ve fil ahire. Velahu yakınız. Dünyada da, ahirette de. Demek ki bir kişi samimi ise, ihlaslı ise, Allah Teala'ya imanı, gerçek kâmil imanı ise, Allah seven kişi ise, o kişiyi dünyada hiç kimse yolundan saptıramaz. Ne kadar sapık ideolojiler olsun, sapık fikirler olsun, şeytanı olsun, insandan gelsin, nereden gelirse gelsin, bu kişinin gönlü bunlara kabullenmez. Bunlara sapıtıramazlar. Efendim işte günümüzde çok var. Gerek misyonerlik faaliyetleri, gerek onların yan gizli kolları, gerekse çıkar peşi olanlar, tabii çeşitli böyle karmaşık fikirler ileri sürülüyor. Sapıkla ileri sürülüyor. Bunlara aldanan da oluyor. Kim aldanıyor bunlara? Demek ki onlar daha önce de gerçek mümin değiller muhterem hakkımız. Çünkü Mevla bize burada, Allah bize senet vermiyor bak. Yusebitullah. Allah Teala sabit kılıyor. Kimleri? Ellezine amenu bil kavli sabiti. Kim imanı, gerçek imanı varsa, Allah'a inanmışsa, Allah yolunda ise buna kimse kandıramaz. Nerede bakınız? Fil hayatı dünya, dünya hayatı yaşantısında. Bu kişi imanlı yaşar. Namazında İslami yaşantısı vardır, haramdan kabulünü yaşar. Ve dünyada son nefesine geldiği zamanda, yanında kimisi olmasa da, yalnız da ölürse, yolda da ölürse, arabada çarpsa, bu kişi son nefesinde Allah Allah der. Çünkü son nefes aziz cemaatimiz, beyin duruyor, beyin çalışmıyor orada. Orada beyindeki bilgiler artık siliniyor, sıfır iniyor bunlar. Kişinin kalbinde neler varsa, özellikle en üstün sevgi üste geçiyor. Mesela bir insan her ne kadar namaz kılıyor ama işte parayı aşırı seviyor, bilmem şunu aşırı seviyor, bunu aşırı seviyor. Allah korusun muhteremler, o gün son nefesinde aşırı sevdiğin neyse aklına o gelecek, o kişinin verecek. Gelecek. Bunun için yani dikkat etmemiz gerekiyor. Gönüle Allah'tan başka bir sevgiyi sokmama gerekiyor. Tamam, dünya gerek. Ama gönle girmemesi gerekiyor muhteremler. Bir evliya şöyle bir örnek veriyor. Bir gemi ne kadar yükü olsun, şu olsun, bu olsun, sağlam gemi denize giderken bir şey olmaz. Ama gemide bir delik açılır da, eğer gemiye su girerse, işte gemi batmasına bu sebep olur buyuruyor. İnsanın kalbi de bir gemi gibidir buyuruyor. Gemi gibidir beraber. İnsanın kalbine de Allah sevgisinin dışında başka sevgiler girerse, Allah korusun son nefeste aklına onlar gelir. Öyle kişi var mesela, artık son nefeslerinde sayıklar. Oğlum geldi mi, kızım geldi mi, torunum nerede? Bak muhtemelenler. Allah korusun değil mi öyle? Ne diyor buna? Sekerat-ı mevt diyor bak. Sekerat-ı mevt'te kişi bazen sayıklıyorlar böyle. Bir dalar, komaya girer, gözünü açar. Hatta bilinci falan bayağı gitmiştir. Ama gönülde işte oğlu, kızı neyse, artık neyse gönül sevgisi, onun sayıklığı derler. Eğer gönülde Allah sevgisiyle şanlıyor, hepsini açmışsa, hepsini bırakır kuşu, bırakır kimse, Allah Allah der ya da La ilahe illallah, La illallah der, öyle kavuşmak derler. Ve fil ahire, ahirete de, yani kul kabrine girdiği zamanda, eğer işte imanı kamil, ruhunda, gönlünde Allah sevgisi en üst tabakada ise, üstünse, diğer sevgileri bastırabiliyorsa, kişi kabrine girdiği zamanda Allah izniyle korkmadan, çekinmeden orada cevap verecek muhteremler. Bir kimsenin gönlünde Allah sevgisiyle şanlığı gerçekten en üst yere gelebilse, gönülde hakimiyeti sağlayabilse gönülde, işte bu kişi Allah katında evliya makamına ulaşmıştır aziz cemaatimiz. Evliya bu iş makamında. Evliya bu işte. Yani gönlünde evet dünyayla meşguldür. Evliya da çalışır. Harmanda döver, hasat da yapar, ticaret yapar. Bir iş evliya bu işi yapar. Yapar ama onun gönlünde Allah sevgisi hepsi üstündedir. Onun gönlü yanar dağlar gibi, volkan gibi fışkır Allah diye yanar gönlünde. Allah diye gönlü yanar. İşte evliya da bu anlama gelir. Tabi böyle bir insan dünyada rahat erer, huzura erer, keramete erer. Hele ölüm anında, hele kabreye girdiği zamanlar artık onların en büyük bayram olur muhteremler. İşte rahmetli Fatma nene. Bugün ondan bahsedeceğim az kısa kısa az cemaatimiz. Böyle Allah dostundan biriydi muhteremler. Allah dostundan biriydi. Mesela bir kerametini gözümle gördüğümü söyleyeyim. Bir Arap atasözü vardır. Leysel'in haberi kele ayandı Araplar, atasözü. Hiçbir haber göze görünen gibi olmaz diyorlar. Mesela haber veriliyor, kişi inanabiliyor ama acaba. Başka biri aksini söylüyor, o da olabilir. Ama bir kimse bir şeyi, bir olayı gözleriyle kesin gördüyse, artık bu kesinleşiyor bu. Rahmetli Fatma Ali'nin güzüne sobası vardı. İçinde onun tanıyanlar var içinizde. Güzüne sobası vardı. Hep meşe odunu yakardı. Odundan yanıp kor oldu mu bunları mangala çıkarırdı. Sarı bakır mangalı vardı. Bir gün orada kalmıştım bir gece. Sabah namazında iki odası var. Odası hemen gireceğim. Baktım bak muhteremler. İki elini sobaya sokmuş. İki avucunu böyle. Güzel sonra içini kapını açmış. İki eline avucunu sokmuş. Avucunu doldurmuş kor, yanan kor meşe alıp mangala koyuyor böylece. Bunu gözümle gördüm muhteremler. Yani bunu gözümle gördüm. Allah'ım şahit bak böylece. Gördüm. Yanan kor, kızın kor, meşe korları iki avucunu alıp sobadan mangala koyuyor. Şimdi bir Allah dostu bak muhtemelen. Allah dostu sırat köprüsüne geçerken cehennem ona yalvaracak. Bakın. Cehennem ona yalvaracak. Ya veliyallah, ey Allah'ın ve dost kulu, çabuk et çabuk. Nurun ateşimi söndürüyor, dengemi bozuyor diyecek. Bakın. Yani cehennem ondan korkuyor. Korkuyor mu? Korkmuyor tabi. Ondan cehennem korkuyor. Bir gün Behruzade Hazretleri, Harun Reşit'in kardeşi, acile bir yerden geliyormuş. Soruyorlar, nereden girsin ya Behlül? Cehenneme gittim, oradan geliyorum. Peki ne yapmaya gittin cehenneme? Halk bunu deli biliyor. Aslında veli. Alay ediyorlar. Peki Behlül, ne yapmaya gittin cehenneme? Ateş almaya gittim. Peki aldın mı? Alamadım. Niye alamadın? Dediler ki bana diyor, ateşini dünyadan getirmen lazımdı. Dediler bana diye. Dünyadan götürmeyen ateş yokmuş orada buraya. Bakın adı cemaatimiz. Allah aşık olan, Allah'ı seven, Allah bana yeter diyen, gönlünde Allah sevgisini zirveye ulaştıran kişi ne ateşten korkar, ne azalden korkar, ne şundan bundan korkar. Ama bu duruma gelmeyen bizim insanlar ne yapıyoruz değil mi? Her şeyden korkuyoruz. Bir gök gürlüyor, çatır çatır. Ama ne oluyor? Bir şey mi çakıyor? Her yıldırım düştü mü? Ödümüz patlıyor muhteremler. Her deprem oldu mu? Ödümüz patlıyor kardeşim. Kim yapıyor bunları muhteremler? Kim yapıyor bunları değil mi ya? Mesela bazı kadınlar ufak çocuğunu ayağında salarken çocuğu korkutmak için çocuk kadın annesi şey tak tak vurur kenara vurur böylece. Bak işte şu geliyor bu geliyor. Doğru değil aslında ama yapıyorlar bazı kadınlar. Çocuk da korkar. Eyvah takırdığın için korkar. Ama çocuk biraz daha büyüyüp de annesini vurduğunu görünce sen vuruyorsun hiç korkma bak. Korkmaz böylece. İşte evliya bu mu? Bu evliya bu mu? Bu. Kasırga mı geliyor? Başıboş mu kasırga? Allah emrinde. Deprem oluyor. Kendimi toprak sallanıyor, sarsılıyor. Allah'ın denetiminde, muhterem denetiminde. Aziz cemaatimiz, evliya denize biner, gemiye biner. O gemi Allah burada olsa, dev dalgada olsa, hiç o Allah Allah derneden Allah yapıyor, biliyor onları. Allah denet her şeyi. Onu denetince de şahane. İşte bakın muhteremler, demek ki bir insan böyle Allah sevgisini gönlüne getirebilirse, Allah'a kişi tam teslim olabilirse, ateş yönün dünyada da yakmıyor bakın. Gözümle gördüm işte Allah'ın şahı muhteremler. Gözümle gördüm, ateş yönün yakmıyor bak muhteremler. Yine ondan bir olay anlatayım muhteremler. Fatma annemizden, yani kendisini çok severdim muhteremler. Her akşam anarım kendisini, Allah razı olsun inşallah. Bir pazar günü ikimiz oturuyoruz erkenden. Konuşmayınca ben bir şey sormazdım kendisine. Çünkü görevli vazifeli. Dedi ki bana birdenbire, Ahmet kalk dışarı git dedi. Bir sahabelerim ki onları karşıladı bana. Telefon yok. Cep telefonu yok da o zaman tahmin edeceğim. Oturuyoruz. Ahmet kalk dışarı git. Evi bahçe içindeydi. Bahçe kapısı var, avlusu vardı. Ahmet dışarı çık git. Misafirlerim geliyor, onlara karşıla dedi bana. Dışarı çıktım, dış kapıya geldim, baktım sağa sola, hiç kimse yok. Ama gelecek misafir. Dedi ya, gelecek, gelecek, kesin. İnanıyorum. Bekledim biraz. Biraz sıra baktım, ana yoldan 3 tane araba geliyor, taksi geliyor. Arabalar yabancı plakalı arabalar. Öndeki taksi bir gün durdu. Meğerse bunlar yabancıymış, Türkçe bilmiyormuşlar bunlar. Ön taksi durdu, bana sordu öndeki işarete. Fatma nine, burası işaretle bana. Dedim tamam burası. Hemen çekti arabaları, indiler. Kim bunlar? Alman, İngiliz, Amerikalı bak muhtemelen işte. Yabancılar. Yabancılar bunlar. Nasıl ismini duymuşlar, nasıl öğrenmişler bilemiyorum tabii. Şimdi ev sahibi yapayım onlara. İşe aldım onları. O da tamamen doldu. Rahmetli Fatma Nine başladı sohbet. Tabi Türkçe. Geri biraz Türkçe biliyormuş. Tercümeye kalkıştı. Ama hava bozuldu. Dediler ki işaretler bırak dedi, bırak dediler. Yani araya tercüme girince o atmosfer bozuldu. Fiiz kesinti oldu. Bırak dediler, bıraktılar. Rahmetli Fatma Nine Türkçe tabi konuşuyor. Ama öyle bir hava oldu ki, öyle feyiz oldu ki, o anda cenneti koşsalar bir yanıma, bir de o havanın devamı koşsalar, o durumu tercih ederim cennete. Öyle tatlı, feyizli bir hava oldu. Sanki başka alemlerdeyim. Yer çekimi yok sanki orada. Öyle bir hava oldu. Bunların biri Alman. Tanıta kendini baştan söylediler. Biri Alman, aşağı yukarı 45-50 yaşlarında tahmin ediyorum. Siyah sakalı bırakmış, siyah gözlüğü vardı. O rahmetli Fatma'nın önüne oturdu. Fatma'nın divana oturuyor. Hiçbir yere bakmadı. Devamlı ağlıyor. Biz oturuyor. Sonra öyle bir feyiz oldu ki artık feyiz kaldıramadı kimse. Rahmetli Fatma'nın cezbeye geldi, düştü bayıldı. Öyle feyiz geldi. Bunlar kalktılar gitmeye şimdi. Ben ta ev sahibi yapayım onlara. Ayağa kalkıyorum. Ama işaretle konuşuyoruz. İşaretle konuşuyoruz. Ben uğurluyorum bunları. Ev kapısındayım ama. Dışarı çıkmıyorum daha. En son o Alman kaldı. En son o kaldı. Bak, Alman son kalınca oturduğu yerden elini ceket iç cebine soktu. İç cebinden bir kadının baş örtüsü çıkardı. Ama kullanılmış eski buruşuk bir başörtü. Cebinden çıkardı. Onu Fatma'nın eline verdi. O da onu aldı, koynuna soktu. Şimdi Fatma'ya da böyle şey. Ama konuşmuyorlar. Alman da kalktı, ağlaya ağlaya. Tersi böyle sırtı dışarı çıktı. Ben uğurladım bunları. İçeri girdi. Şimdi benim merakım şuradan kilitlen merakım. Bu Alman Fatma Nine'ye eğer hediye bunu getirdiyse niye yeni alıp getirmedi? Hadi kadın olsa kendi kullanımını verdi diyelim. Erkek. Buruşuk, kullanılmış eski başörtü. Siyah renkteydi de. Niye bunu verdi buna? Niye yeni almamış, paketlenmemiş? Acaba hikmeti ne bunun? Bu benim kafama takıldı. Rahmetli Fatma Nine biraz sonra kendine geldi. Gitti misafirler, Ahmet gitti Fatma'yla. Yavaş açmaya başladım. Dedim Fatma'yla ben, burada oturan Alman vardı, Alman vardı bir tane. Nasıl o dedim? Şöyle dedi, o başka dedi ben, Alman işi. O başka dedi. Dedim Fatma'yla ben dedim, şimdi buna. Dedim madem sana hediye, baş örtüsü getirmiş, niye yine almamış? Ben işte konuşmak için buna. Niye eski sana getirmiş, eski getirmiş sana kullanmış şeyi? Bakın muhtemelen. Aynen şöyle yaptı Fatma Nine. Kafa beledi, kendi başını vurdu böyle. Parmağını kafa beledi. Akşam Mekke'de tavaf ederken ben bunu düşürmüşüm dedi. Onu bulmuş, onu bana getir dedi. Bak, akşam tavafta düşürmüşüm bunu. Onu bulmuş, ona bana getirir dedi muhteremler. Yani o günden beri her kişiye evliya diye bakıyorum, gözüne bakıyorum muhteremler. Bak bir Alman, Müslüman olmuş, öyle makamda ki, demek ki Alman'la tavuktaymış akşam. Tavuktaymış, orada Fatma'yla Ruhan tanışıyorlar, bak baş üstüne mağaz düşüyor oradan Fatma'yla, getirmesi için kendisine, alıp da getiriyor muhteremler. İşte adı cemaatimiz Allah dostları bakınız. Yani Allah sevgisini kalpte zirveye çıkaranlar. Allah'tan bir an gafil olmayanlar işte bunlar daha dünyadayken böyle makamlara erişiyorlar adı cemaatin. Makam erişiyor bunlar böylece. Tabii bunda önce ne olacak? Önce bunlar gelen melekler bunlara soru sormaya utanıyorlar melekler. Utanıyorlar melekler gelmeye bunlara. Bir gün bir talebi ilim, yani Kur'an ilmine Arapça öğrenmek olan bir talebe, ilim okurken, ilme çalışırken vefat ediyor. Ama öldüğünü fark etmemiş kendisi. Öyle fark edememiş, ilme kendisini vermiş. Yıkanıyor, kefenliyor, mezara indiriliyor. Orası da keşfir kulübmüş. Keşfir kubur. Kubur, kabrin çoğulu. Yani kabirdeki hayata vakıf olanlar vardı. Zaten evliyaların ilk makamı budur. Bir Allah dostu, evliya makamına yükselmeye başladı mı, önce buna da bu makamı gelirler. Keşfir kubur denir. Bir, bu makamı evliyalla böyle kabire baktığı zaman hepsi onları görür. Kim azapta, kimi sohbette, kimi rahatta onları görür, halini görür. Bu talebenin hocası da keşfir kubur makamındaymış. Kabirdeki durumu agah. O kişi durumu bin kişiymiş. Şimdi bu talebe tabi mezara konunca iki melek geliyorlar, buna soru soruyorlar. Hocası da melekleri görmüyor ama meleklerin sesini duyuyor hocası da. Soruyorlar şimdi buna. Men Rabbüke, Rabbin kim? Talebe ne diyor? Men müpteda Rabbüke haberi. Buna ilmin dahi diye bir ilim var, Arapçada vardır. İlimde bu şey bir kural vardır. Müpteda, yani işin baş kelime anlamına geliyor. Onun haberi deniyor. Diyorlar ki melekten men Rabbüke. Bu cevap veriyor. Men müpteda Rabbüke haberi. Melekler tekrar soruyorlar buna. Men Rabbüke. Canım o kolay soru veriyor. Bana daha zor şey sorun diyor. Medesi sanıyor kendisini. Buyuruyor ki Mevla meleklere. Meleklerim. Bırakın kulumu. Öldüğünü bilmiyor. Bilmesi öldüğünü bakalım. İşte adı cemaatimiz. O güzel Mevla'ya dünyada kul olabilsek. Bir de gelelim inşallah, Allah'tan kim gafil oluyorsa onların bir de durumuna bakalım şimdi. Mevlamız bize buyuruyor Taha suresinin sonlarında, Estağfirullah, ve men erdu an zikri, Mevla buyuruyor. Ve men kim ki zikrini uzaklaşsa, sırt çevirse. Yani kim Allah'ı hatırlamak istemiyor hiç. Allah böyle mi diyormuş? Hiç takmıyor muhtemelen. Yani gerçekten ahmaklık mı diyeyim, aptallık mı diyeyim? Yani bilemiyorum muhtemelen be. Bilemiyorum ben de şey. Deniyor kendisine bak. Şu haram deniyor bak. Günah. Ne demek? Allah bundan razı değil. Allah'ın bundan gazabı var demek. Hiç takmıyor bunlara ben de şey. Bela buyuruyor. Ve men erdu an zikri. Kim ki Mevla diyeyim zikrimden kaçınsa, ters çevirse, sırt dönse, dinlemese. Fe'innehu mevdanken. O kimse için var. Fe'innelehu me'işeten lanken. Bak, o kimseye çok dar, sıkıntılı yaşayış var. Nerede? Daha dünyada başlamak. Dünyada başlayalım. Yani bakın az evvel birkaç örnek verdi değil mi? Allah diye yananlar. O güzel Mevla'ya aşık olanlar. Mevla'ya kul olanlar, onlar dünyada huzuru buluyor. Rahatı buluyorlar böyle. Feyzi buluyorlar. Bakın ben şahsen o günkü sohbetteki havayı cennete tercih ediyorum. Öyle hava var onlarda. Öyle haz, tat var onlarda böyle şey. Bir de demek ki kim ki Allah'ın zikrinden, Allah'ın kitabından, Allah'ın dininde emrinden uzaklaşsa, başı boş kalsa, o kimse işte Mevla buyuruyor. Me'işeten vanken çok dar, sıkıntılı hayat var. Nasıl var? Kişinin gönlü darda işte ama. Sıkıntıda. Canı sıkılıyor. Patlıyor be. Bak. Avrupalı alıyor çantasını. Yok Asya'ya gidiyor, Antalya'ya geliyor, oraya gidiyor. Bu neden? Sıkıntı mı? Sıkıntı, darlık. Bunalım işte böyle şey. Evde kişi oturamıyor, ev dar geliyor, ev sıkıyor. Hanımınla kavga, eşinle kavga, çocuğuna bağırma, şuna bağırma, buna... Neden bunlar? Hep bunalım, sıkıntı. Sıkıntı mı tanımlar? Ya. Böyle bir kişi camiye gelse, camide oturamıyor, sıkılıyor. Ezan vakti camiye gelir, bir gelir zamanlarda, en kenara oturur, tesbih çekemez böyle, hemen dışarı çıkar. Neden? Sıkıntı mı? Demek kim ki Allah'a kul olmazsa, güzel Mevla'yı aşk ile sevmezse, emrine kaçarsa, Mevla biliyor, onlar için dünyada da dar, sıkıntılı, bunalımlı bir hayat alınıyor, yaşayış vardır. Ne yapıyorlar bu sefer? Sıkıntısını gidermek için zavallılar yanlış sokaklara giriyorlar. Adres yanlış yerlerinde. Ya efendim işte bir alkol alayım da efkanımı biraz afirteyim kendi kendime. Ya harama, saza, caza, içkiye, huşa buna gidiyorlar. Peki orada huzur buluyorlar mı? Ya bulamıyorlar muhtemelen. Bir an uyuşturucu alır gibi bir an unutuyor ama biraz sonra sıkıntı daha da artıyor. Ya bu kişiler İşte ölüm vaktinde ölecektir amatör. Ölecekler, ölecek amatörler. Dünyanın en güçlü devletinin başı da olsa, orduların başı da olsa, bütün servet de olsa, hepsi o anda geçersiz amatörler. Bunlar da ölüm yatan yatacaklar. Yatacaklar. İşte ölüm anına gelince, hele son anda gözden perde kalkınca nasıl buran nasıl sıkıntı. Hele bunlar kabre girince kabre oturanlar. Aziz cemaatimiz yani keşif kubur olan yani kabirdeki hale vakıf evliyalar böyle kitap anlatıyor yazıyorlar muhteremler. Kabir azabı. Kabir azabı muhteremler. Yani bir insanın dünyada kör desteli kesseler o kadar acı değil mi? O kabir azabı böyle. Kabir sıkması böyle. Kabir darlığı böyle. Kabir azabı o kadar mı? O kadar zor. O kadar zor kabirinde böyle. Dünyada gene icabından dostuna gidiyor, dostu geliyor, şu oluyor, bu oluyor, kavga ediyor, dövüşüyor, harama marama gidiyor. Bir oyalanma avut makinesi çalışıyor. Ama kabire girince eli ayağı görünmeyen zincire bağlandı artık orada. Ya, orada bağlı muhteremler. Kabirde. Çık, çıkamıyorsun ya değil mi ya? Köşk saray fayda vermiyor. Dostun fayda vermiyor. Bir gün bir Müslüman biri bir alime gidiyor diyor ki hocam be diyor. Ben diyor kabirde ilk gece kalmaktan çok korkuyorum. İlk gece kabirde tutsam parayla adamlar diyor önceden. Onlar beni bekleseler acaba yine kabir azap olur muyum gene diyor. Hoca buna şöyle sorusun Allah hoca buna soru soruyor şimdi bakınız. Peki yavrum diyor sen hiç diyor kötü rüya görüyor musun diyor. Yani korku rüya görüyor musun? Görüyorum hocam diyor. Evli misin? Evliyim. Peki sen diyor korkulu rüya görürken, rüyanda korkarken, çıldırırken hanımın yanında yatıyor. Onun sana faydası oluyor mu? Olmuyor hocam. Mesela kabirde böyle baktı böyle. Kabirde böyle buyuruyor böyle. Yani kabrin etrafında binlerce kişi seni bekleseler de onun sana faydası yok, yok muhtemelen. Nedir kabir? Vel kabru sandukul amel. Kabir nedir? Amel sandığı muhtemelen. Yani kişinin ameli gönlünde ne varsa kabir o muhtemelen. Odur böylece. İşte Mevla buyuruyor, bunlara yani Allah emrini dinlemeyenler, İslam dışı yaşayanlar, haşa kendine başboş zannedenler, haramlara gidenler, bunlara dünyada böyle dar, sıkıntılı, bunalımlı, buhranlı hayat vardır. Bu işi ne yapıyor? Bunların çoğu aklı intihar geliyor, çoğu muhtemelenler. Bazıları intihara teşebbüs ediyor. Bazıları etmeyenlerin de aklına şu intiharı geliyor. Öyle daralıyorlar, bunalama giriyorlar, buhrana giriyorlar, sıkıntıya giriyorlar. Artık ölüme razılar. O hale geliyor bunlar. Ayet-i Kerime devam ediyor. Öz yapayım inşallah. Ve bunlar mahşer yerine gözleri kör olarak girecekler. Yarın kıyamette ama Mevla buyuruyor. Bu kişiler kabirden kalkışlarında mahşerde âmı olarak, kör olarak kalkacaklar. Kalkmamak elde mi? Değil değil mi? Değil muhtemelen. Dünyaya gelmek bizim elimizde miydi? Biz dünyaya geldik. Mesela şu toplumda her yaşta gençte insan var işimizde. İşte 10 sene önce, 5 sene, 20 sene neyse yoktu bu dünyada. Dünyada başkaları vardı bu dünyada muhtemelen. Ne oldu onlar? Ne oldu onlar? Bakın adı cemaatimiz. Allah'a ibret bakalım değil mi ya? Böyle. Bizler bu dünyada daha yok iken neydik? Topraktık. Toprak. Toprak maddeleriydik. Atom element halindeydik. Topraktı muhteremler. Bizden öncekiler üzerimize gezdiler. Bizi çiğnediler. Sürdüler sapanla bizleri. Ekinekler bize. Topladık o zaman muhterem. Sonra ne oldu azı cemaatimiz? Onlar sürdüler, ektiler. Biz ne yaptık? Toprak maddelerinden yağan yağmurla beraber çamur haline geldik. Bitkiye dönüştük. Bitki olduk. Kimimiz bir zamanda elmaydık. Bizler. Kimimiz elmaydı. Kimimiz karpuz kavundu. Kimimiz buğdaydı. Her birimiz yenen bir gıda maddesine dönüştük önce. Ölü topraktık. Otomenip halindeydik. Allah'ın izniyle işte çamur haline girdik, sulandık. Boza kavuna geldik. Emildik kökler tarafından. İşte elma olduk. Kabzu kavun olduk. Yani her birimiz bak muhteremler esir pazarına köleler gibi satıldık bizler de. Manavların tezgahlarına satıldık bizler de. Bir satan kişi bağırdı elmaya ki elma diye hesap vardı. Karpuz diye bağırdı. Ya biz karpuzduk kimimiz? Kimimiz elmaydık muhteremler. Kimimiz fırında pişecek ekmek olduk. Aynen böyle gelip bu dünyaya geldik. Sonra ne olduk? İşte bizden önceki anne babalarımız aldılar bizi, köle pazarından aldılar, fırından aldılar, marketten aldılar bizleri, yediler bizleri, içtiler. Ne oldu? Onlar midesinde sindirildik, bedene çekildik, bedene çekildik, posa dışarı atıldı. Bedenden önce kana dönüştük. Hücre olduk. Derken üreme hücresine dönüştük. Ektosperm kadına yumurta oldu. Sonra Allah Teala'nın takdiri ile Allah Teala'nın takdiri ile ne oldu? İki hücre bir araya geldi. Ana yatağında döllendi, birleşti. Bizim de temelimiz atılmış oldu. Yani bizden önceki yaşayanlar onlar bizi çiğnediler toprak gibi o zamanlar. Onlar bizi aldı sattılar. Topladılar meyve olarak, çıktı ağaçlara, sattılar bize muhteremler. Derken şimdi sıra bize geldi. Onlar ne oldu? Onlar şimdi topa dönüştüler. Yani bizden önce yaşayanlar, onlar şu anda toprak oldular, toprağa dönüştüler. Onlar şimdi zaten dönüştüler. Biz ne olacağız? Aynı şey, bak biz olacağız muhteremler. Bir topak olacağız bizler de. Ama tabii ne var adı cemaatimiz? Allah Teala bizi dünyada böyle yaratıyor. Neden? kul ilk yaratılışı görsün de mahşere imanı kuvvetlensin diye. İşte ikinci sur üfürülünce İsa Aleyhisselam bağıracak. Ey çürüyen kemikler, toprak olanlar, kumu biiznillah, alın kalkın deyince o sudan çıkan ses ile zaten atomu etkileyen enerji, ısı, ışık sestir, harekettir muhteremler. Öyle bir hareket olacak ki atomlar birbirine girecekler, atom değişim olacak, kimyası değişim olacak, bedenlerimiz bedene gelecek yer altında. Kanser olduğu gibi yer altında oldu, pasta olduğu gibi oldu. Ondan sonra su üfürülünce işte toprak yarılacak, bizi bu toprak dışarıya atacak, anlamızı doğurduğu gibi muhteremler. Doğurduğu gibi işte. İnanmayan bu kanuna tabi azı cemaat. Tabidir. İnşallah Mevlam bize nasip etsin azı cemaatimiz. Güzel Mevla'ya kul olalım muhteremler. Kul olalım güzel Mevlamıza. İnsanın başlangıcı belli, sonuç da belli muhteremler. Ne kadar dünyaya sarılsak, hırsla sarılsak, sonuç belli ama muhteremler. Hepsi kalıyor, kişi bir tabuta biniyor, bakıp benim gidiyor böyle şey. Bunun için azı cemaat inşallah Teala, güzel Mevlamıza kul olmaya çalışalım. Kendimizi buna zorlayalım. Bu iş elden geldiği kadar da namazın dışına da Allah-u Teala'ya çok çok zikir edelim. Edelim ki inşallah gönlümüzde Allah sevgisi rusuh diyor böyle üstünü sağlasın. Her zaman böyle. Yattığımız yerde, gezdiğimiz yerde, işimiz yaparken de boş konuşacağımıza, filan takımının puanı tartışacağımıza Allah diyelim muhtemelen dedim ya. Filan takımın puanından sana ne, bana ne? Ne muhtemelen ya. Allah diyelim dedi şahane böyle. Ayşe, Fatma, Hasan, Hüseyin'in bize ne? Kimi arkasını çekiştirmeyelim. Allah diyelim muhtemelen. Allah diyelim şahane. Allah diyelim muhtemelen. Ne oluyor bakın değil mi? O zaman gönül nurlan işte böyle işte. Bir de tabii Allah zikrederken yanı dilde kalmaması gerekiyor muhtemelen böyle. O da muhtemelen. Yani kişi gönlünden Allah, Allah derken derse inşallah gönlünden bir menba, kaynak böyle fışkırır muhteremler. Ondan sonra bütün organlar aydınlatıyor, nurlandırıyor bu. Muhterem cemaatimiz, Allah hepiniz razı olsun inşallah. Buraya kadar geldiniz, buraya kadar geldiniz böylece. İşte bir ricam başlığına azı muhteremler. İnşallah, hepiniz inşallah üç ihlas, bir Fatiha okuyalım muhteremler. Bunun sevabını tabi niyetim bir olur inşallah. Peygamberimiz, bütün ehl-i iman ruhlarına, geçmiş ruhlarımıza bir de muhterem inşallah Fatiha ruhuna bağışlayalım inşallah. Allah'a emanet olun.